Sahla bint Suhayl raziyallohu anha Abu Huzayfaning ayoli Muhojira Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xos ruxsatlariga erishgan ayol. Naslu nasabi pok bo'lgan bu ayol islom quyoshi endi nur socha boshlagan vaqtdayoq o'z Robbisiga iymon keltirib, hidoyatlari ziyoda bo'lgan va qalblari islomga bog'langan sobit qadam insonlar qatori islom ne'matiga musharrab bo'lgandi. Uning eri Sayyidimiz ulug' sahoba Abu Huzayfa ibn Shayhul Utba ibn Rabi'a ibn Abdushamsul Qurashiyul Abshamiyul Badri sobiqinlardan biri. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali Arqam ibn Arqamning hovlisiga kirmay turib islomni qabul qilgan. Eri Abu Huzayfaning g'ulomi asrandi o'g'li Solim ham islomga avval kirganlardan, Badr jangi qatnashchilaridan va muqarrab olimlardandir. Uning amakilaridan biri Abu Jandal ibn Suhayl ham ulug' sahobalardan. Ikkinchisi Abdulloh ibn Suhayl islomga avval kirgan va ahli Badrdan. Sahlaning otasi Suhayl ibn Amr Qurayshning so'zga usta, fasohatli ulug'lardan bo'lib, saxovatli mard odam edi. Hudaybiya kunida sulh borasida boshqalar bilan uning ham kelganini ko'rgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishlaringiz oson bo'ldi dedilar. Sahlaning singlisi Ummu Kulsum bint Suhayl Makkada dastlab islomni qabul qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at bergan. Eri Sabura ibn Abrahim bilan Habashistonga hijrat qilgan. Biz siyratini o'rganmoqchi bo'lgan sahobiya ayol Sahla bint Suhayl ibn Amrul Qurashiyya al-Amriyadir. Uning onasi Fatima bint Abdul Uzza al-Amriya edi. Sahla Makkada avval islomga kelgan va Habashiston yeriga o'z eri Abu Huzayfa ibn Utba bilan har ikki safarda ham hijrat qilgan. Hijrat diyorida ulardan Muhammad nomli farzand tavallud topdi. Musulmon muhojirlar uchun Habashistonda yashash yomon bo'lmadi. Xususan ular podshoh Najoshiy tomonidan yuksak ehtiromga sazovor bo'ldilar. Sahla Habashistonda garchi yaxshi osoyishta hayot kechirsa-da, uning qalbi tug'ilib o'sgan vatani tinchlik shahri bo'lmish Makka shahriga talpinar va u yerdagi Baytul Atiqga mushtoqligini his etar edi. Makka ahlining barchasi islomni qabul qilibdilar degan yolg'on xabar muhojirlarni Makka sari talpintirib qo'ydi. Makkaga yetib kelishsa, eshitgan xabarlari yolg'on bo'lib chiqdi. Ulardan hech kim to'g'ridan-to'g'ri Makka ichkarisiga kira olmadi. Ular faqat biror nufuzli odam himoyasida maxfiy ravishdagina shaharga kirdilar. Makkaga kirib to Madinaga hijrat qilganlarga qadar u yerda yashagan va keyinchalik Madinada Badrda ishtirok etganlardan Usmon ibn Affon o'z ayollari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Ruqya bilan Abu Huzayfa ayoli Sahla bint Suhayl raziyallohu anhumolar va 33 nafar bir jamoa bo'lib yashar edilar. Sahla ikkinchi marta Madinai Munavvaraga hijrat qilib, u yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlik davrlarining oxirigacha yashadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning eri Abu Huzayfani Abbod ibn Bashir al-Ansori radhiyallohu anhu bilan birodar qilib qo'ydi. Alloh yo'lidagi bu ikki birodar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barcha jihodlarida ishtirok etdilar va nihoyat Hijriy 12-yilda Yamoma jangida Alloh yo'lida shahid bo'ldilar. Abu Huzayfaning otasi Utba ibn Robi'a o'g'li o'z xotini bilan hijrat qilishini aslo xohlamas edi. Lekin bechora nima qilsin? Fursatni Alloh qachon boy berib qo'ygan edi. Manbalarda kelishicha bir kuni muhojirlarning hovlilari berkitilgan va ichkarida birorta ham jonzot qolmagan edi. Utba ibn Robi'a, Abbos ibn Abdul Muttalib va Abu Jahl ibn Hishomlar Makkaning tepa qismiga o'tib ketishayotgan edi. Utba ibn Robi'aning nazarida bu uylar bomboshdek, eshiklari yopiq u ichkarida hech kim yo'qdek tuyuldi. Eshikni ochib qarasa, haqiqatan ham shunday edi. Nafasi bo'g'ziga tiqilib Abu Jahliga qarata, Banu Jahshning hovlilari bo'shab, huvillab qolibdi, dedi. Falon ibn falonni aytmaysanmi, dedi Abu Jahl. So'ngapida davom etar ekan Abbosga qarab, bularning barchasi jiyaningning ishi. U bizlarni parokanda qilib, jamoatlarimizni bo'lib, o'rtalarimizni kesib tashladi. Badr g'azvasida Utba Ubayda ibn Horis ibn Abdul Muttalib al-Qurayshi radhiyallohu anhu ning qo'lida qatl qilindi. Ubayda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali Arqam ibn Arqamning uyiga kirmay turib, islomni qabul qilgan avvalgilardan bo'lib Madinaga hijrat qilgan edi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 10 yosh katta bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'ziga xos ravishda ehtirom qilar edilar. Ubayda Batr kunida qatnashgan musulmonlarning yoshi eng ulug' edi. Musulmonlar Badrdan qaytib kelayotgan bir paytda jangda olgan jarohati tufayli yo'lda vafot etdi. O'shanda u 63 yoshda edi. Abu Jahl ham shu kuni bir guruh musulmonlar tomonidan o'ldirildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shoirlaridan biri bo'lgan Ka'b ibn Malik Abu Jahl boshchiligidagi Quraysh sardorlarining o'ldirilishini shunday ifodalaydi. Hayron qoldim Allohimning ishiga Alloh qodir. Yo'qdir Alloh irodasin to'smoq uchun biror qohir. Badr kuni jamoatla to'qnashdik hukmi qodir. Zulmkorlar zulm yo'li odamlarga o'zi jabr. Yirtishladi Abu Jahl etolmasdan armoniga. Utba jasadi ham qolib ketdi jang maydonida. Abu Huzayfa raziyallohu anhu ning g'ulomi Solim muhojirlar va sahobalarning ulug'laridan bo'lib, uning nasl-nasabi Fors diyoridagi Istahraga borib yetar edi. Abu Huzayfa raziyallohu anhu uni yoshligidan o'ziga o'g'il qilib olgan edi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zayd ibn Horisani o'g'il qilib olganlari kabi. Shuning uchun ham Qurayshi, Ansoriy va Forsiy deb atalar edi. As-Sahihda yozilishiga ko'ra, Solim Makkadan Madinaga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan oldinroq hijrat qilgan bo'lib, Madinadagi muhojirlarning imomi edi. Zero u hammalardan ko'ra Qur'onni ko'proq bilar va ularning fozili edi. Abu Huzayfa raziyallohu anhu Solimni o'zining akasi Valid ibn Utbaning qizi Fatimaga uylantirib qo'ygan edi. Fatima ham muhojirlardan bo'lib, Quraysh ayollarining afzallaridan edi. Solim ham o'z hojasi bilan birga Yamoma jangida shahid bo'lgan. Solim Abu Huzayfa va uning ayoli Sahlaning oldida o'sib ulg'aydi. Jahiliyat davrida arablar odatiga ko'ra bir odam bir bolani o'g'il qilib asrab olsa, odamlar uni uning o'g'li deya e'tiborga olar va bola merosxor hisoblanar edi. Bu holat to Alloh azza va jalla mana bu oyatni nozil qilgunga qadar davom etdi. Nastaizu billah. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indalloh. Fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid-din wa mawalikum. Ularni o'z otalari ismi bilan chaqiringlar. Shu Alloh nazida to'g'riroqdir. Endi agar ularning otalarini bilmasangizlar, u holda ular sizlarning diniy birodarlaringiz va do'stlaringizdir. Ya'ni u holda ularni birodarim falonchi yoki do'stim falonchi deb chaqiringlar, lekin boqib olgan otasining nomi bilan chaqirmanglar. Aslanda o'g'il hukmi aniq bo'ldi, lekin Solim Sahlaning huzuriga balalik hukmi ila kirib chiqaverar edi. U balog'at yoshiga yetgach, uning kirib chiqishi Abu Huzayfa va Sahlaning ko'ngillarida karohiyat paydo qildi. Ular uchun Solimni kirib chiqishdan man qilish juda qiyin bo'ldi. Mana shu holda Sahla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xos ruxsatlarini olishga muyassar bo'ldi. Sahla bu bobda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobiy ayollar orasida tanho edi. Imom Muslim o'z sanadida Oyisha raziyallohu anhodan qilgan rivoyatda shunday deyiladi: Abu Huzayfaning g'ulomi Solim Abu Huzayfa bilan bir hovlida yashar edi. Sahla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, Solim balog'at yoshiga yetib, erkaklar aqli yetadigan narsalarga ham aqli yetib ulg'ayib qoldi. U bizning huzurimizga kirib chiqib turadi. O'ylaymanki, bundan Abu Huzayfaning ko'ngli ozorlanyapti dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga uni emizdirib qo'y. Sen unga mahram bo'lasan va Abu Huzayfaning ko'nglidan ozorlanish ham ko'tariladi dedilar. Oradan bir muncha fursat o'tib, Sahla yana keldi-da, men uni emizdirib qo'ydim. Abu Huzayfaning ko'nglidagi narsa ham ko'tarilib ketdi deb aytdi deydi Oyisha onamiz radhiyallohu anha. Balog'at yoshiga yetgan Solimni Sahla qanday qilib emdirishi mumkin degan tabiiy bir savol qiziqtirsa kerak. Ushbu savolga Alloma Ibn Hajarning rivoyatidan javob topamiz. Unda shunday deyilgan: Sahla bir idishga bolaning bir emish miqdoridagi sutni har kuni sog'ib qo'yar, Solim esa uni ichib olar edi. Oradan 5 kun shunday o'tdi. Undan keyin Solim Sahlaning huzuriga bemalol kirib chiqa boshladi. Chunki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xos ruxsatlari bilan musharrab bo'lingan edi. Eslab o'tish joizki, bu ruxsat faqat Sahlaga xos bo'lib, boshqa ayollarga bunday ijozat berilmagan. Buni Ummul Mu'minin Umm Salama radhiyallohu anha ham tasdiqlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jufti halollaridan hech birlarining oldilariga mana shunday razoat balani emizish tufayli biror erkak kirgan emasdir. U kishi Oyisha radhiyallohu anhaga ushbu ruxsatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam faqat Solimgagina xoslab berganlar dedilar. Sahla bint Suhayl Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning boshqa bir ruxsatlari bilan ham xoslangandir. Ummul Mu'minin Oyisha radhiyallohu anhodan qilingan rivoyatda shunday deyilgan: Sahla bint Suhayl istihoza bo'lib qoldi. Ya'ni ayol kishining homila ustidan qon ko'rib qolishi yoki kasallik tufayli hayz holatidan tashqari bachadondan muttasil qon kelish holati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga fatvo so'rab keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga har namozga g'usl qilishni buyurdilar. Bu narsa uni qiynab qo'ygach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga peshin bilan asrni, shom bilan xuftonni jamlab bitta g'usl qilishga va subuh uchun alohida g'usl qilishga buyurdilar. Sahlaning 4 o'g'li bo'lib, ular Muhammad, Sulayd, Bukayr va Solimlardir. Zubayr ibn Bakkor rahimahulloh bu kishi Makkaning qozisi bo'lib, uning kitobi Sunan, Axboril Madina, Al-Muvaffaqiyot va Nasab-i Quraysh nomli kitoblari bo'lgan. Alloma Al-Xatib bu haqda shunday deydi: Zubayr ibn Bakkor rahimahulloh u ishonchli roviylardan bo'lib, nasab ilmida olim bo'lgan hamda qadimgilar tarixini va ularning asarlarini puxta bilgan. Hijriy 256-yili Zulqa'da oyining 21-chi kechasi 84 yoshida Makka-i Mukarramada vafot etgan. Mana bu Zubayr ibn Bakkor rahimahulloh shunday deydi: Sahla Abu Huzayfa ibn Utba ibn Robi'a bilan qilgan turmushidan Muhammad, Abdulloh ibn Asbad bilan qilgan turmushidan Sulayt ibn Abdulloh ibn Asbad, Shammoh ibn Sa'd ibn Qo'if bilan qilgan turmushidan Bukayr ibn Shammoh va Abdurrahmon ibn Auf bilan qilgan turmushidan Solim ibn Abdurrahmon ibn Auf dunyoga kelgan. Zubayr ibn Bakkor rahimahullohning so'zlari shu joyda tugadi. Sahlaning barcha o'g'illarining islom tarixida o'ziga xos o'rni bo'lgan. Sahla radhiyallohu anha kunduzlari soima, kechalari qoima bo'lgan holda xolis iymonla Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan barcha narsalarni tasdiqlagan holatda hayot kechirdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadislar ham rivoyat qilgan. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sahladan rozi hollarida Robbilari huzuriga rihlat qildilar. Sahla esa o'z hayotini xulafoyi roshidinlar davrida, ularning xalifaligi soyasida ham davom ettirdi. Biz Sahla raziyallohu anhoning vafotlari haqida aniq ma'lumotga ega emasmiz. Alloh Sahladan rozi bo'lsin va uni o'z ne'mati ila nasibador qilgan zotlar bilan birga jannatil ma'volarda rozi qilsin.